mi gosti, bar pola grada. Kuća je puna, svi pevaju, a gde je ona, svako me pita. Zašto nisi zvao i nju? Nismo se čuli od onog dana kada si zauvek otišla ti. Ne dam da niko vidi na meni koliko dušo nedostaješ mi. Koga nema bez njega se može, nazdravljam svima, grijem plačene oči. Kome ne zna može i da misli da bez tebe cvetam u samoći. Koga nema bez njega se može, nazdravljam svima, a sve mi je teže. Kuća puna znam da ne bih smeo, ali iz oka suze same beže. Šta će mi ovo, sam sebe pitam, dok pare bacam na muziku. Samo još fali da neko kaže, šteta što nije i ona tu. Kad odu gosti i sve začuti, tada ću sebi priznati ja. Koga nema bez njega se mora, takva je moja sudbina. Koga nema bez njega se može, nazdravljam svima, grijem plačene oči. Kome ne zna može i da misli da bez tebe cvetam u samoći. Koga nema bez njega se može, nazdravljam svima, sve mi je teže. Kuća puna znam da ne bih smeo, ali iz oka suze same beže. Nazdravljam svima, grijem plačene oči. Kome ne zna može i da misli da bez tebe cvetam u samoći. Koga nema bez njega se može, nazdravljam